Gel. Her neyse yine gel. Kafir, putperest, müşrik, mecusi olsan da yine gel. Bizim kapımız İslam, ümitsizlik kapısı değildir. Ümidin ta kendisidir. Gel. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsam da, milyonlarca kere tövbeni bozmuş olsam da, gel. Bulunduğun yanlışları terk etmek için gel. Kendini bulmak için gel. Gel. Ruhunun derinliklerinden gelen sesi dinle. Gel. Araştır İslam'ı. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı. Aşk elçisi Hazreti Muhammed'i. Gel. Dünya ve ahirette mutluluk ve huzur için gel. İslam'ın aşk denizine dalmak için. Erenlerin aşk meclisine girmek için gel. Aşkı bulmak, aşkta kaybolmak için gel. Ne haldeysen, ne durumlardaysan, nasıl ve ne şekilde yanlışlardaysan, gel. Hiçbir insanın idrak edemeyeceği kadar isyanlarda olsan da gel. Hiçbir yüreğin kaldıramayacağı kadar günahlara batmışsan gel. Gel beraber cennete koşalım, gel. Ya Rabbi, ben pişmanım. Ben pişmanım. Yaptığım bütün günahlarıma, işlediğim bütün yanlışlarıma, Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. No one is God except Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.